بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواية امام بخاري. در این حدیث از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: تسمو بی اسمی، رسول الله میگوید شما با نام من نامگذاری کنید، یعنی که فرزندانتان را محمد، احمد، محمود نام گذارید، با که ندارد جایز است. رسول الله ما و شما را اجازت میدهد که تسمو بی اسمی، نامگذاری کنید به نام من، برای شما ممکن است نامگذاری کردن. ولا تکتنو بکنیتی، رسول الله میگوید ولی لقب من را شما لقب خود نگذارید. شما خودتان را ابوالقاسم که لقب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و کنیه رسول بزرگوار است، رسول الله از این ما را منع میکند که ما خود را ابوالقاسم با لقب محمد و رسول الله بگذاریم، اما با اسمش، با نامش ممکن است و جایز است. رسول الله میگوید و من رآنی فی المنامی فقد رآنی. رسول بزرگوار میگوید هر انسانی که مرا در خوابش ببیند پس در حقیقت مرا دیده است. یک انسان خواب دید، در خوابش محمد و رسول الله پیامبر آخرین را دید، پس در حقیقت اون انسان پیامبر را دیده است. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِ، رسول اکرم میگوید زیرا اینکه شیطان خودش را به مانند من کرده نمیتواند. شیطان خودش را به صورت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گردانیده نمیتواند. از این حساب است که رسول الله میگوید هر انسانی که در خوابش مرا دید پس بداند که در حقیقت مرا دیده است. باز رسول اکرم میگوید و من کذب علی متعمدن، هر انسانی دروغی را برای من ببست، دروغی را بر من نسبت داد، فلیتبوأ مقعده من النار، پس اون انسان آماده باشد خود را آماده بکند که جای در دوزخ برای آماده شده است. جای در دوزخ برای خود آماده کرده است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دروغ بستن یک سخن را گفتن که این را رسول الله گفته است و سخن پیامبر است، از این ما و شما را منع میکند. اگر که دروغ بستیم پس سبب وارد شدن این دوزخ میگردیم، با سبب این دروغ بستمون الله عزوجلال ما و شما را وارد دوزخ پر دهشت و پر عذابش میکند. پس وای به حال آن کسانی که امروز اکثر بدعت ها را و اکثر خرافات ها را میزنند، میگویند که این را رسول الله برای ما اجازه داد و این حدیث پیامبر خداست، اجازت داده است رسول الله گفتن، بر رسول الله تهمت میزند. وای به حال آن کسان، وای به حال آن کسانی که امروز بدعت ها را زنده میکنند و میگویند رسول الله برای ما اجازت داده است، میگوید دین محمد و رسول الله است. پس وای به حال آنها که جای در دوزخ برای خود آماده میکنند. پس برادران عزیز مهربان، هر سخنی را که شنیدید و نمی دانید که سخن رسول الله هست یا نیست، پس شما به رسول الله نسبتش ندهید، جستجو کنید، حقیقتش را بفهمید که آیا سخن رسول الله هست. اگر که باشد پس به رسول الله نسبتش بدهید. دروغ نگوید در حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، بدعت و خرافات را از نام رسول الله در بین مردم پهن نکنید، زیرا اینکه این حرام است. یکم که گناه میگیرید، دویم که خود را صاحب دوزخ میگردانید، مکان در دوزخ برای شما آماده میشود. پس برادران عزیز مهربان، از بدعت و خرافات دست کشید و تهمت در حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست کشید. حدیث های ضعیف و حدیث های بافته شده را در بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت ندهید. از زمان خدایی که خلقتان کرده است، از همون خدا بترسید و پیرو محمد و رسول الله، پیرو حقیقی شوید، نه پیرو نامکی، نه پیرو زبانی، بلکه پیرو عملی، با عمل خود، با اعتقاد خود، با رفتار خود، با زندگی خود پیرو محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم شوید. این است تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما.